autopromocja. Ja uwielbiam zwykłe szare dni, takie codzienne. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie. Ja nie jestem samotny na smutno, że wracam do domu i ronię łzy, że tu jestem taki samotny, tak mi jest źle, niedobrze. Broń Boże, to jest po prostu bardzo fajna rzecz. Marek Niedźwiecki o nowej książce, czyli o sobie, będzie opowiadał już jutro przez cały dzień na antenie Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. To program Trzeciej Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 21 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Wiśle. Rano dotrze do Warszawy. Ma mieć niespełna 7 metrów i nie wyrządzić większych szkód. Dziś wyrok dla domniemanych zabójców rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej. Przysięgli uznali, że są winni. Po raz trzeci na Ukrainie będzie obradował okrągły stół. Ma pomóc rozwiązać konflikt na wschodzie kraju. Najgroźniejsza sytuacja będzie rano. Do Warszawy dotrze wtedy fala kulminacyjna na Wiśle. Rzeka wczoraj przekroczyła stan alarmowy. Późnym wieczorem osiągnęła poziom 680 cm. Władze stolicy wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe i uspokajają, że stolicy nie grozi powódź, ale mieszkańcy nie są tego tak pewni. Wisła niedługo przed przejściem fali kulminacyjnej przypomina raczej rwący górski potok. Woda pędzi, pieni się i z impetem rozbija się o filary Mostu Świętokrzyskiego. Lustro Wisły jest już na wysokości najniżej położonej drogi. Ludzie przystają, patrzą się, ale nie na wszystkich Wisła robi duże wrażenie. Widzę to od urodzenia, tutaj mieszkam. Czyli to pana zdaniem nie jest nadzwyczajna sytuacja? Moim zdaniem nie. Dla większości osób, z którymi rozmawiałem, widok spienionej i prawie wylewającej się z koryta Wisły robi jednak duże wrażenie. Znajdujemy się tutaj pod Mostem Świętokrzyskim i woda praktycznie wystąpiła na ulicę. I myślę, że jeszcze może dużo się zdarzyć. Fala kulminacyjna przejdzie przez Warszawę mniej więcej o godzinie 10. Według ostatnich obliczeń osiągnie ona 7 metrów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Minister edukacji zaskoczona zapowiedziami zwolnień grupowych w wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych. Spółka poinformowała, że jej decyzja podyktowana jest nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która wprowadza darmowe podręczniki. Ten argument nie przekonuje minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Nie sądzę, żeby ten podręcznik robiony przez parę osób miał powodować zwolnienia grupowe. Tym bardziej, że w roku 2014 my tak naprawdę wchodzimy tylko do klasy pierwszej, a cała reszta rynku w dalszym ciągu będzie do dyspozycji wydawców. W nowym roku szkolnym państwo ma zapewnić bezpłatne podręczniki pierwszoklasistom. W kolejnych latach program będzie obejmował następne klasy. W 2017 roku z darmowych podręczników mają korzystać już wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 5 domniemanych zabójców rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej usłyszy dziś wyroki. Wczoraj ława przysięgłych Moskiewskiego Sądu Miejskiego uznała ich za winnych morderstwa. Przysięgli stwierdzili, że bezpośrednim sprawcą śmierci Anny Politkowskiej jest Czeczen Rustam Mahmudow. Według ławy przysięgłych zamach na znaną dziennikarkę zorganizowali Łomali Gajtukajew i były pracownik policji Siergiej Hadzikurbanow. Za winnych współudziału w zabójstwie uznano braci Ibrahima i Dżebraila Muhmadowów. Teraz na kolejnym posiedzeniu sąd ogłosi wymiar kary dla każdego z winnych. Anna Politkowska, publicystka dziennika Nowa Gazeta, została zamordowana w październiku 2006 roku. Kobieta została zastrzelona na klatce schodowej kamienicy, w której mieszkała. Prokuratura i komitet śledczy zapowiadają, że już wkrótce postawią przed sądem zleceniodawców zabójstwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych 2 eksplozji, do których doszło w dzielnicy biznesowej w mieście Jos w środkowej Nigerii. Według ostatnich danych zginęło 118 osób. Po południu na rynku pełnym ludzi eksplodowała ciężarówka. Na miejsce przybyły szybko ekipy ratunkowe. 20 minut później wybuchł drugi samochód pułapka. Do tej pory nikt nie przyznał się do zamachów. Przypuszcza się, że przygotowała je islamistyczna sekta Boko Haram. Jos leży na granicy chrześcijańskiego południa i muzułmańskiej północy. Po raz trzeci zbierze się dziś ukraiński stół jedności narodowej. Tym razem będzie obradował w Mikołajowie na południu kraju. Poinformowali w Berlinie szefowie dyplomacji Ukrainy i Niemiec. Frank-Walter Steinmeier ocenia, że dotychczasowe rozmowy w tym formacie przynoszą efekty. Od spotkań przy okrągłym stole można oczekiwać, że pomogą budować mosty. I to właśnie ma miejsce, choć potrzeba czasu, cierpliwości i uwagi. Ale to się teraz zaczyna. Steinmeier podkreślił także, jak ważne są zaplanowane na niedzielę ukraińskie wybory prezydenckie. Nie da się przecenić znaczenia tych wyborów. To decydujący drogowskaz i prawdziwa szansa na nowy początek na Ukrainie. Mogą one okazać się kluczem do odzyskania gospodarczej i politycznej stabilności. Ministrowie Frank-Walter Steinmeier i Andrii Deszczyca poinformowali, że nad prawidłowym przebiegiem wyborów prezydenckich czuwać będzie około 1000 obserwatorów OBWE. To był serwis Trójki. Środa słoneczna i upalna, tylko lokalnie może przelotnie padać, możliwe też burze. W Augustowie będą 22 stopnie, w Trójmieście 23, w Krakowie 24, w Warszawie i Bydgoszczy 25, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze dobry wieczór. Witam Państwa, nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. I Marek Ławrynowicz. Tak jest. I od razu, żeby nie tracić czasu, przystępujemy do tematu, a tematem dzisiejszego tematu jest... Ale Marcin, nie śpiesz się, taka audycja jest dość długa. Dość długa. Jest spokojnie. Nasz fantastyczny świat. Tytuł tak szeroki, że aż wąski. Ale to do Huxleya nawiązujesz tak dyskretnie? No tam był nowy wspaniały, ale w porządku. Można i tak to potraktować. Żeby ten świat jednak troszkę odrealnić, wprowadzić element baśniowości czy fantastyki z ogromnego zbioru piosenek Jacka Kaczmarskiego, wybrałem szczególną. Wyszliśmy na powierzchnię i brzask nas zaskoczył. Jeden promyczek słońca zamienił nas w głazy. Krew sypie się jak piasek, chłód do serc się wtłoczył. Mech porósł oczodoły i do uszu włazi. Więc tkwimy jak posągi wymarłych gatunków. Bawią się między nami elfy i krasnale i żłobią nasze ciała szaradą rysunków w ich naiwnym języku, co nie zna nas wcale. Mówią czarnoksiężnicy, że świat pękł na dwoje i jednym dane w słońcu żyć, a innym w mroku. Stąd niechciana kamienność i czczość naszych rojeń na pradawnym i cudzym oparta wyroku. Ale myśmy już drgnęli, trą o siebie stawy, głos się prawie dobywa z żywych głębin skały. Stopy nasze znów czują wilgoć młodej trawy. Zmysły znów odbierają to, co kiedyś znały. Jeszcze dzień, a ruszymy, by krypt kruszyć wrota walniać spod ziemi bogów ociemniałych. Drugie słońce pojawi się w planet obrotach, by ożywić zastygłych i ogrzać skostniałych. Jeśli nie, zostaniemy jak pomniki mroku, jak nagrobne figury istot jeszcze żywych i nie. będzie na świecie spokojnego roku i nie będzie na świecie naprawdę szczęśliwych. Jak się fani Tolkiena zapewne domyślili, był to utwór pod tytułem Trolem, a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. Trudno się oprzeć wrażeniu, że nie żyjemy dziś w epoce arcydzieł. I to bez względu na dziedzinę sztuki. Tak jakby rasa gigantów wymarła, a wszystko najlepsze, co było do zrobienia, zostało napisane, namalowane, skomponowane i wyrzeźbione. Paradoks polega na tym, że nigdy na świecie nie było tylu artystów, co teraz, i nie mieli do dyspozycji tak wspaniałych środków technicznych. Prawdopodobnie przyczyn jest wiele. Na pewno ogromną rolę odgrywa powszechna komercjalizacja i brak wielkich, obdarzonych gustem mecenasów. Elity rozszerzyły się do tego stopnia, że stały się masowe, ale ilość nie przeszła w jakość. Jednak prawdziwym powodem jest, moim zdaniem, że mocodawca i nośnik tej kultury, Zachód, zwątpił sam w siebie, w swoją misję, w twarde idee, dla których warto żyć, a także umierać. A jak nie ma wielkich idei, wielkich sporów i konfliktów, a wszelkie krawędzie zaokrągla poprawność polityczna, nie ma też wielkich dzieł. Zresztą, jeśli by sporządzić listę najważniejszych tematów współczesnej ludzkości, żyjącej w łudzie globalizacji i końcach historii, to okaże się, że są one w tak zwanej sztuce ambitnej, popularna egzystuje trochę lepiej, zgoła nieobecne. Na przykład wysoka literatura zajmuje się marginaliami, dewiacjami, a nade wszystko sama sobą, żywiąc się, wybaczcie szczerość, własnymi odchodami. Najgorsze jednak jest uczucie déjà vu. Natrętnie powracające przekonanie, myśmy już to przerabiali. Kiedy? U schyłku antyku. Wtedy też najpierw upadły dawne cnoty i obyczaje, zdegenerowała się sztuka, popadając we wtórność i formalizm, a dopiero potem przyszli barbarzyńcy. Poziom degeneracji był tak wielki, że nie tylko zanikły arcydzieła, ale nie pojawiły się w tej literaturze utwory, które zapisałyby największą tragedię starożytnej Europy. Dlaczego? Autorzy pogańscy nie mieli dość sił, by opisać własny upadek, a pisarze chrześcijańscy nie wykazywali takich zainteresowań? 1000 lat musiało minąć, aby w tyglu renesansu na nowo rozkwitły wszystkie gatunki kultury. Nastał czas Leonardów, Szekspirów, Monteverdich. Ale obserwowałem kilkakrotnie pustynię, choćby Peru, przestrzeń wyjałowioną, nieludzką, zda się kompletnie pozbawioną szans do życia. A przecież wystarczała odrobina wilgoci, mała zmiana prądu oceanicznego, jakże błyskawicznie szczery piach pokrywał się bujną zielenią. Zarodniki życia znajdowały się wszędzie, zda się tylko czekały na swoją szansę. Szansę tę dawał w wypadku Peru prąd Niño, pojawiający się zresztą cyklicznie od 10 000 lat. El Niño, czyli dziecko. Szerzej rozumiejąc młodość. Sądzę, że podobnie jest z kulturą. Może odrodzić się nawet na zrujnowanych strukturach i w wypalonych sercach. Potrzebny jest rozumny mecenat, wola ludzi i przywódców. Potrzebne są idee służące konstrukcji, a nie dekonstrukcji. I tyle. Blaska zawiści grząskie błoto, rąbo, aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą, normalność ma munduru krój. Ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. Dane nam do inności prawo, rąbo, aniele stróżu mój. Strach głupców zdeptał bredni wrzawą, współczucia roniąc łzę kaprawą. Bo tylko garb możesz mieć swój, bo tylko garb możesz mieć swój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, poezji, co powinna być, co się jak wino pnie po murze, roślina, która pragnie żyć. A może tylko nie umiemy zapłacić takiej wielkiej ceny. Zgoniona moja muza, trwożna, Rambo, aniele stróżu mój. A nasza prawda tak ostrożna, zbyt dobrze wiemy, ile można. Więc nas przed rzeźnia byle gnój, więc nas przed rzeźnia byle gnój. Dlatego nie ma w nas, Arturze, wiary, że wzbogacimy świat. Nie przez łatanie dziury w róże, ale przez wyobraźni ład. Zbyt dobrze wiemy, co nas czeka. Kanalizacja to nie rzeka. Blaska zawiści, grząskie błoto, Rambo, aniele stróżu mój. Gdy pospolitość najwyższą cnotą normalność ma munduru krój, ty cieniem złotym przy mnie stój, ty cieniem złotym przy mnie stój. To śpiewał Jonasz Kofta, a my od fantastycznego naszego świata przechodzimy do świata fantastyki, nie powiem, może bardziej sympatycznego, i w związku z tym z prawdziwą przyjemnością witam dzisiejszego naszego gościa, którym jest Andrzej Ziemniak. Witam serdecznie. Witam, witam. Pisarz, ale również naukowiec. Czy mógłbyś rozwinąć dokładniej, co znaczy być dzisiaj naukowcem? Co znaczy być naukowcem? To chyba zawsze to samo znaczy mniej więcej. Zarabiać na chleb pracą ze studentami, prowadzić badania naukowe. Prowadzić badania naukowe to jest przeprowadzać eksperymenty, które są weryfikowalne, powtarzalne wszędzie i jednocześnie falsyfikowalne. To jest taka zasadniczy kamień węgielny nauki. No to, i gdzie to się w twoim wypadku odbywa? Ja pracuję w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, nauczam chemii. I właśnie moje pytanie, czy wśród fantastów byli jacyś chemicy? Było sporo lekarzy na czele z Stanisławem Lemem, był fizyk znakomity Janusz Zajdel, jak z chemikami? Tak mi zadałeś takie pytanie trudne, że w tej chwili sobie nie przypominam żadnego chemika. No bardzo to, że sobie nie przypominasz, jest już odpowiedzią na jakąś odpowiedzią na pytanie, bo powiedział, ależ tysiące, no to wtedy... Jest cała plejada fizyków, to na pewno, ale i w Polsce trochę piszę fantastykę i za granicą, natomiast... Z chemikami gorzej? Z chemikami chyba gorzej. A jak to się u ciebie zaczęło? Jak to się zaczęło? Rodzice dali mi gen fantastyczny. Mm-hmm. Ale co, po prostu co pewnego dnia pocałowała cię muza i wysłałeś utwór do pisma Fantastyka? Czy to znaczy, jak zacząłem pisać, bo ja rozumiem, że to pytanie ma dwie warstwy. Taką metafizyczną pierwsza, i realną. Pierwsza to jest może, dlaczego w ogóle się interesuje fantastyką. No, tak. Właśnie taki gen fantastyczny trzeba mieć, uważam, bo tak jak nie można być trochę w ciąży, to nie można być trochę lubić fantastyki. No, albo się lubi fantastykę, albo się jej nie lubi. Tak, tu właśnie chciałem też, Marek chce wyjść słowo i ja jeszcze chcę wyjść słowo, ponieważ chcę wyjaśnić naszym słuchaczom, że Andrzej należy do takiej dosyć rzadkiej w tej chwili grupy fantastów, którzy uprawiają prawdziwą fantastykę. Nie fantazy, nie historie alternatywne. Chyba źle mówisz, bo mówisz w sposób nacechowany od razu pochwałą. Do pochwały się przyłączam, ale... Myślałem, że zganisz. Nie, przeciwnie. Natomiast to się chyba nazywa ciągle dalej science fiction. Czy czy nie? To się nazywa teraz inaczej. To się nazywa science fiction, która się dzieli zresztą na kilka odmian, bo jest na przykład hard SF między innymi i rozmaite. To zrób nam mały wykładzik tego. No, a może lepiej nie, może lepiej powiedz jak w tym ogromie należy no, ustawić to twoje powieści. Ja uważam po pierwsze, że to trudno powiedzieć, że to jest jedyna prawdziwa fantastyka, bo w tej chwili pojęcie fantastyki jest potwornie szerokie. Tak się rozmyło w stosunku do tego, co było lat 35, jak ja zaczynałem z fantastyką swoją przygodę, że... Wszystko jest fantastyką. Że w tej chwili właściwie jest płynne przejście. Horror to jest fantastyka. Historia alternatywna, każda, to już zaliczają do fantastyki. Political fiction. No, wszystko... Nawet realizm magiczny to już jest fantastyka. U nas w fandomie się utarło takie powiedzenie, że fantastycznym pisarzem jest ten pisarz, który jeździ na konwenty fantastyczne. No, ale tak. To zdecydowanie. Bo na przykład Twardoch czy Szostak de facto piszą utwory, które niektóre z nich nie są zupełnie fantastyką. Mimo wszystko zaliczane są do kanonu fantastyki ze względu na to, że ci pisarze jeżdżą na konwencje. Też jeździli. Ale to chyba się wiąże z definicją dosyć klasyczną, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak byłem studentem, w encyklopedii określano Franza Kafkę autor powieści fantastycznych. W związku z tym to szerokie pojęcie. Bolszaja Sowiecka encyklopedia. Nieprawda. Podobnie autorem powieści fantastycznych jest Michał Bułhakow. No, z całą pewnością Mikołaj Gogol. No to już, jest płaszcz, prawda? No, oczywiście, że tak. Pytałem kiedyś podchwytliwie jednego z literaturoznawców, właściwie z krytyków, czy Homer jest fantastą. On chwilę się zastanowił i powiedział z przekonaniem, tak. No oczywiście, przecież jeżeli nawet założymy, że jest tym pierwiastek historyczny, to obecność bogów, herosów i tak dalej sprawia, że jest to... jakby się powiedziało par excellence fantastyka. Ale słuchaj, ja zadałem pytanie, a autor i co więcej gość nasz nie zdołał odpowiedzieć. To znaczy, jak należy pozycjonować, że użyję tego słowa, twoją twórczość w tej bardzo szerokiej, rozlanej rzece fantastyki? Ja piszę fantastykę naukową, uważam, aczkolwiek jest to zupełnie inna fantastyka naukowa niż była w latach 60. Wtedy była bardziej dydaktyczna, bardziej taka popularyzująca wiedzę aktualną. Popularyzująca wiedzę, podlegająca jakimś regułom takim naukowym bardziej, czy właśnie popularyzatorskim. Natomiast ja zacząłem zupełnie inaczej pisać Co cię, powiedzmy, jaki, powiedzmy, daj przykład punktu wyjścia, co cię inspiruje? Na przykład sytuacja, u której zaczyna się twoja narracja. Ja bym powiedział tak, że to, co dzisiaj uważamy za magię, można przerzucić w przyszłość i dołączyć to do nauki. I to by była taka ogólna wykładnia tego, co ja robię. Aha, czyli powiedzmy sobie, że nie mamy jeszcze związków chemicznych, które rządzą telepatią, ale kiedy je ale kiedyś w końcu można... poznamy... Jeśli dosyć spójnie się to przedstawi, które coś, co jest niesprzeczne z jakąś fizyką, chemią, nauką ogólnie, którą ja sobie wymyśliłem, i jeśli ja do tego tematu podejdę poważnie, bo to jest też kwestia, jeśli autor traktuje fantastykę pretekstowo, to kiksuje, to nie jest prawdziwym fantastą, i to czytelnicy fantastyki od razu rozpoznają. Natomiast ci, którzy podchodzą poważnie do tematu, rozważają go tak jako prawdopodobne, jakąś możliwość, która może zaistnieć, to wtedy go przyjmują. Czyli, to jest czyli fantastyka. Po tym jesteś klasyczny, że po prostu natomiast jak ktoś opowiadasz jak gdyby starasz się wyprzedać przyszłość, starasz się wyobrazić litości. Ja wystąpię jako rzecznik naszego słuchacza. Nasz słuchacz siedzi w tej chwili przy radiu i myśli sobie, o czym do cholery ten człowiek pisze. I nie wie, ponieważ z tego, co wy tu mówicie bardzo mądrze, nic orta to nie wynika. Więc odpowiedzmy słuchaczowi najpierw na to podstawowe pytanie. O czym są książki tego oto jego mościa Andrzeja Ziemniaka? Może ja na przykładzie to powiem, bo to najłatwiej. W tej chwili w zapowiedziach Rebisu jest moja powieść nowa Władcy Świtu. To jest o życiu wiecznym. Ja założyłem sobie w tej książce, zresztą podobno każdy pisarz w pewnym wieku zaczyna pisać o wiecznotrwałych i nieśmiertelności. No, ja nie jestem wyjątkiem, jak widać, ale ja do tego podszedłem w sposób naukowy. Zastanowiłem się, jaka może być inna biologia, która nie stawia gatunku jako czegoś podstawowego, tylko jednostkę. Bo w tej chwili gatunek jest wszystkim, jednostka niczym. Jednostka służy gatunkowi i pod każdym względem. Natomiast ja założyłem, że mogą być istoty wiecznotrwałe. Są przykłady niektórych jakichś i zwierząt, i roślin, które no chociaż prawie są można powiedzieć pierwotniaki, ponieważ one się bez przerwy dzielą. Ale to jest jeszcze co innego, bo to one tworzą organizmy potomne, ale są pewne jakieś robaki, które żyją w stanie takim uśpionym, mogą trwać bardzo, bardzo długo. Są drzewa, które sekwoje, mają oliwki chociażby. Ja sam widziałem oliwki, które mają ponad 1000 lat. No, bo ja widziałem w Ziemi Świętej oliwki, które z dużym prawdopodobieństwem pamiętają Chrystusa. No więc poza tym tak, na przykład embriony, komórki rozrodcze są wiecznie młode, więc u nas nie ma jakiegoś takiego zegara, który wszystkie komórki zabija w pewnym momencie, wskazuje na apoptozę. Jest, na pewno jest jakaś możliwość, żeby obejść to naturalne starzenie, umieranie. Ja to założyłem, że to jest możliwe. Tylko co wtedy dalej? No, jakie konsekwencje? Konsekwencje będą straszliwe i to już fantaści to ten temat rozwinęli wielokrotnie. Mianowicie starzenie się społeczeństwa, degeneracja, obumieranie, skostnienie, brak pomysłów, brak chęci i tak dalej, i tak dalej. No, ale ja założyłem sobie... Przepraszam cię, że wpadam ci w słowo, że te komórki są wiecznie młode. To nie można pomyśleć o wiecznej młodości, takiej trwającej nieustannie. Ale wieczna młodość jest stara. Można pomyśleć rzeczywiście, tylko wtedy co? Wtedy jest stagnacja kompletna, dlatego że ja, ty, wszyscy ludzie dookoła zatrzymają się na tym etapie rozwoju. Jest dzień świstaka po prostu. I trwa wszystko. Nic się nie dzieje, a świat dookoła się zmienia. I my w pewnym momencie jesteśmy skazani na zagładę, bo się nie przystosowujemy do tego świata. Więc ja sobie założyłem, że ten wiecznotrwały osobnik ewoluuje w sposób ciągły. Że on po latach 80 staje się własnym wnukiem. Już nie dzieckiem, tylko własnym wnukiem. On się na tyle zmienia, dostosowując się do środowiska i do biocenozy wokół. Bardzo ciekawe, prawie historia Żyda wiecznego tułacza. Że zamienia się najpierw we własne dzieci, potem we własne wnuki. Przy czym, co jest w tym ważne, bo w końcu można powiedzieć, że to jest śmierć na raty, to nic takiego, no i tak mamy tą śmierć wciąż. To nie jest tak. Kostucha nad nami nie stoi z kosą i w pewnym momencie nam głowy nie ucina. Tylko my, tak jak my starzejemy się, dojrzewamy, prawda, przechodzimy przez poszczególne etapy rozwoju, to też się zmieniamy. Tak samo tu. Ale istota zachowuje tożsamość. Tak, no więc tutaj ta tożsamość się zmienia też stopniowo. Ale stopniowo. Dobrze. Chodzi o to, że nie ma punktu takiego, że twój świat ulega dewastacji, zakończy się i umierasz i tego. Ty zamieniasz się stopniowo, mając wciąż świadomość, te same wiadomości, które ewoluują, jednak zmieniają się. Zmieniasz się we własne dziecko, we własne wnuki. Fascynujące, ale świat stworzyłem, który jest prawdopodobny. Jak się książka nazywa? Władcy Świtu. Świetnie. Świetnie, ale musimy na chwilę przerwać, ponieważ nasza audycja również ma element powtórkowy, który oczywiście też jest trwały, aczkolwiek się zmienia. Dziś będziemy wspominać syp numer 24 z wiosny, już późnej wiosny roku 90. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że jest już czas. Jaki czas? Najwyższy. Aha, czas najwyższy. Organ tego liberała w muszce. Jakiego? Korwina, Korwina, co wnet metodą klina, zamieni Stalina na wolność i raj, w Las Vegas przekształci nam kraj. Tak, narkotyki dla narkomanów, broń dla bezbronnych, pieniądze dla ludu i władza dla siebie. Komunizmus raus, stwierdza Mikke Maus. Ale ja nie o tym. A o czym? No. O problemie, który jak cierń w serce wbija się w nasze miasto. A, wstrzymane metro. Fakt, lepiej nie budować tej kolei, niż później kolejarze mieliby strajkować i to w podziemiu. Nie, myślę tu o innym elemencie, który podarowany miastu wbił się na zawsze w jego pejzaż. A, już wiem, chodzi o ten gmach, któremu pewien profesor estetyki wystawił notę. Pałac kultury. No, darowanemu pałacowi nie zagląda się w zręby. Pojawiła się ostatnio informacja, że obiekt ten w stylu socbaroku... Socbaraku. Ma zostać oddany kapitaliści. W myśl zasady podaj dalej, jak gorący kartofel. Kapitaliście, który zamierza go przebudować. A tego nie da się przebudować. Najwyżej wysadzić. I w związku z tym postanowiłem, że wystosujemy ostry protest. My? Powiedzmy, że ja w waszym imieniu. No tak. Ruskie postawili, niech ruskie rozbiorą. Ta. A to który to będzie rozbiór? Może jeszcze nie wiecie, ale jesteśmy przeciwko jakimkolwiek przeróbkom. Zwłaszcza zewnętrznym. Zewnętrznym? Tak. Wewnątrz można go wypatroszyć, przebudować jak berliński Reichstag. Z wierzchu pruski mur... Chyba ruski. Wewnątrz zachodnia demokracja parlamentarna. Aha, i nasz Pekin też ma tak wyglądać. Z wierzchu realny socjalizm, w środku... Nierealny kapitalizm. Natomiast z zewnątrz należy go zostawić jako A. Pamiątkę, B. Przestrogę, C. Ciekawostkę. Niech zostanie nam jak Malbork po krzyżakach. Kopiec po kraku i Wisłostrada po gierku. Bo po co nasze wnuki mają go sobie odbudowywać? No co, podpiszecie ten apel? Po kolei? No, o kolei to lepiej dziś nie ruszać. A propos, wiecie, podobno Japończycy mają wykupić PKP. Oni zawsze byli kamikadze. Nie, chcą mieć po prostu największą na świecie kolejkę zabawkę. Włączasz semafor, wyłączasz dyrekcję. Puszczasz pociąg, a pociągu nie puszczają. No, pyszna zabawa. Mają też już hasło reklamowe. Jakie? Tora, tora, tora! Stoi na stacji lokomotywa. Boją dostania, Miodowicz wzywa. Usta zagrywa. Ja też widziałem jeden wiersz. Jaki? Kto się bawi strajkiem w przededniu wyborów, mimowolnie pragnie tu szerokich torów. A swoją drogą, może lepiej poczekać i zobaczyć, na co ten Pałac Kultury przebudują. Jak to na co? No już na latarnię morską. A skąd może? A nie słyszeliście o efekcie szklarniowym? Tak. Temperatura na Ziemi rośnie. Tak. Jak się stopi Antarktyda, to Bałtyk sięgnie żerania. No, a ja jednak głosuję nad wystrzeleniem pałaców w kosmos. Nie przejdzie! Dlaczego? Konwencje międzynarodowe zabraniają zaśmiecania kosmosu. Mm. A myśmy, co by nie rzec, trochę żeśmy się przyzwyczaili i dziś pozbyć się obiektu to jak stracić cząstkę własnej substancji. Ale co pan, nadredaktorze, który garbus nie pozbędzie się chętnie garbu? Ja znam dwóch. Wielbłąd i Volkswagen. Didit. A Garbaczow? Aha. Kiedy w kraju trzeba wybrać najpiękniejszą, lub w turniejach wielkie kroją się atrakcje, to metodą niewątpliwie najłatwiejszą wczoraj, dzisiaj, jutro są Eliminacje. Jury ocenia talent, grację, przydatność, trafność, voilà. Na końcu mówi tak lub tak. Eliminacje. Życie na pewno przyzna rację, choć główną jest zasadą gry. Najlepiej mają ci z jury. W kraju różne sprawy mogą smutek jak budzić, zwłaszcza kiedy taka słaba demokracja, gdy dookoła tylu zbędnych, błędnych ludzi. Co pomoże? Tylko ich eliminacja. Eliminacja, eliminacja, Szafot, a tam dekapitacja. Garota, stosik, pętla, pal. Nie tego wzięto, mały żal. Eliminacje, eliminacje, a później rehabilitacje. Tak dba od wieków sąd i kar, by nie przeludnił się nam świat. W ramach powrotu do Europy do niedziałających telefonów dołączyła niedziałająca kolej. Ma to być dodatkowy argument dla wielkiego kapitału, żeby wreszcie zaczął inwestować w naszym pięknym kraju. Telefony nie działają, bo tak zostały skonstruowane, żeby uzyskane połączenie traktować jako osobiste wyróżnienie. Natomiast kolej nie działa z woli wielu węzłów. Wyszło na to, że kolejowy węzeł może być węzłem gordyjskim, podobnym do węzła przyjaźni, czyli bardzo trudnym do rozwiązania. Fachowcem od węzła gordyjskiego był, jak pamiętamy, Aleksander Macedoński, ale jako postać historyczna współcześnie nad Wisłą nie występuje. Kolejarze z tych węzłów na swój protest wybrali pierwszy wolny termin. W 1980 roku nie mogli protestować, bo godziłoby to w sojusze poprzez zerwanie połączeń kolejowych pomiędzy imperium a wojskami okupacyjnymi stacjonującymi w NRD. Potem w stanie wojennym też nie mogli, bo przecież byli zmilitaryzowani i było to zabronione. Nawet powstańcy wielkopolscy przed opanowaniem dworca głównego w Poznaniu w 18 roku wykupili peronówki, więc jak tu niszczyć takie piękne tradycje? Potem w 89 roku nie mogli protestować, bo świat patrzył z podziwem, jak społeczeństwo znosi dolegliwości związane z dławieniem hiperinflacji. Dopiero teraz, kiedy jesteśmy wreszcie we własnym domu, nadarzyła się okazja. Sądzę, że słuszne żądania kolejarzy nie są wygórowane, jak na możliwości sparaliżowania całego życia gospodarczego, wysadzenia z siodła rządu, rozbicia prowizorycznej koalicji i zdymisjonowania zestresowanego wypowiedziami konkurentów prezydenta. Należy tylko żałować, że kolejarze nie użyli tej broni parę lat wcześniej. Wyszło na to, że niepotrzebnie tak długo zmagaliśmy się z ancien reżimem. Lokomotywa by stanęła i raz, dwa byłoby po kłopocie, bo przecież bez transportu nie ma gospodarki. Co najwyżej można wywieźć kogoś na taczkach i to też na krótkim dystansie. Na ten cały konflikt można patrzeć dwojako. Można rozumieć uzasadniony protest ludzi, którzy wożąc pasażerów w brudnych i spóźniających się pociągach otrzymują zbyt małe wynagrodzenie, gdy z drugiej strony ich macierzysta instytucja kasuje za bilety jak za salonkę w Orient Expressie. Ale można też spojrzeć inaczej i widzieć w protestujących tych, którzy dostrzegając znaczenie transportu w całym złożonym życiu, korzystają z możliwości szantażu i usiłują wymanewrować cały skład na boczny tor. I to już w pierwszych dniach wolności. Dopóki jeszcze wszystkie teatry są dotowane, więc Ministerstwo Kultury ma prawo decydowania o repertuarze, powinno zalecić wszystkim scenom obowiązkowe wystawienie wesela. Jak pamiętamy, ten dramat jest autorstwa takiego faceta, który smutno patrzy na nas z banknotu 10-tysięcznego. Napisał on i o słomianym zapale, i o chocholim tańcu, a nawet zawarł rymowane ostrzeżenie. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się jeno sznur. Jeśli to wieszczenie nieżyjącego mistrza miałoby się spełnić, pozostaną wspaniałe wspomnienia o pokazywanych palcami zajączkach, wzruszających pieśniach o żelaznym wilku i o podziwie świata wdzięcznego za wieloletnie informacje z tego zakątka Europy nadające się na pierwsze strony gazet. Chociaż świat bardzo szybko znudzi się wiadomościami o stojącym gdzieś na ślepym torze pociągu, który wymaga remontu, ale utknął pod semaforem. Przy całym szacunku światowej prasy dla słusznych żądań kolejarzy. Płomień strzela już z ogniska, w Pan kierownik dłonie ściska wszystkich zaproszonych gości, bardzo ważnych jego mości. Błyszczą glace ochroniarzy, mięso się na grillu smaży, a przy bramie grupa spora oczekuje na sponsora. Przy ognisku, tak siedzimy sobie wszyscy, giną troski i zmartwienia, bo ognisko wszystko zmienia. Pan kierownik w wielkim stresie 6 kartonów piwa niesie i do kobiet się przymila. Jakże piękna jest to chwila, lecz panie go ignorują, bo wyłącznie preferują, jak światowa każe moda, tylko drinki, gin and tonic. Przy ognisku, tak siedzimy sobie wszyscy, giną troski i zmartwienia, bo ognisko wszystko zmienia. Tam, gdzie była biblioteka, dziś króluje dyskoteka, piwo i atrakcje duże, stryptyz i taniec na róże. Dla tych, co ich drażni rura, może wyższa być kultura. Występuje panna Ulka, mis mokrego pod koszulka. Przy ognisku, tak siedzimy sobie wszyscy, giną troski i zmartwienia, bo ognisko wszystko zmienia. Rozmawiają o biznesie, śmiech się dookoła niesie i dostojnie gładząc dresy wysyłają SMS-y. Tylko biedny pan kierownik smutnym oczkiem wszystko śledzi, bo w dzienniku powiedzieli, że sponsor zabawy siedzi. Przy ognisku, upływają nasze czasy, wszystko się na wczasach zgadza, wszystko za wyjątkiem kasy. Dzień dobry. Dobry? Jak dla kogo? Przepraszam bardzo, czy ja się przypadkiem nie pomyliłem? A skąd ja mam to wiedzieć? No, nad drzwiami jest napisane sennica publiczna. A co ma pisać? Choć po prawdzie sennica nie jest już publiczna, tylko elitarna. A nie wiedziałem. A jak to mam rozumieć? Krajowców nie przyjmujemy. Nawet dewizowych? Nawet. Trzeba mieć jakieś zasady. Wyobraź pan sobie, w zeszłym tygodniu jakaś łajza zapłaciła mi banknotem, na którym winien być generał Grant. Wzięłam ten banknot za dobrą monetę. Potem klient się zmył pod prysznicem. A ja za papier biorę, patrzę, a tu zamiast Granta, Granda. Falsyfikat. Ja, prawdę powiedziawszy, nie przyszedłem tu w celu tego doświadczalnego snu koedukacyjnego. Tak. Chodzi mi o proste wytłumaczenie pewnego majaku. Ach, to można załatwić korespondencyjnie. Napisz, wyślij, zapłać, poczekaj. A nie płosz mi ewentualnych lepszych klientów. Proszę mi wybaczyć, ale skoro tu już jestem, po starej znajomości, wie pani, miałem naprawdę niezwykle interesujący sen. Nie bierz mnie pan pod ciekawość zawodową. Ciekawość pierwszy stopień gorączki. A więc co się takiego panu przyśniło? Nic. No to z czym do sennicy? Proszę zechcieć mnie zrozumieć. Ja nie powiedziałem, że mi się nic nie śniło. Ja wyznałem, że mi się śniło nic. Rozumie pani? Nic a nic. Po prostu śpię, a przed oczyma ciągle biały ekran. No, sen in blanco. To się zdarza w środowisku bankowców lub nauczycieli. Może mi to pani wytłumaczyć? Będą zmiany. Gdzie? Wszędzie. A już szczególnie w pańskim życiu. Transformacja i transcendencja. A śniła się panu może również gąbka? Gąbka? Nie. A powinna? To może przynajmniej ścierka. Mokra, ociekająca ścierka. Nie, sucha też nie. Tak sobie właśnie myślałam. Niestety, kompletne wymazania dotychczasowych uwarunkowań. Skok w nieznane. Zaraz. A zmieniał pan ostatnio... To bieliznę? Nie, pracę. A dlaczego pani tak niucha? Czuję pismo nosem. No więc jak, zmieniał czy nie zmieniał? Czy musimy rozmawiać o smutnych rzeczach? A więc jest pan bez pracy. A miał pan żonę? Nawet mam. Ile lat? 15. Proszę pana, nieletnia żona w pańskim wieku. 15 lat jesteśmy małżeństwem, natomiast jeśli chodzi o lata żony... Ja wiem, za dużo. A co ze zmianą? W połowie załatwiona. To znaczy? Już mam ochotę, ale jeszcze nie mam kandydatki. A jak z pańskimi poglądami politycznymi? Też pan je zmienił? Nie. Nie? Nie. Po prostu okazało się, że mam inne niż myślałem. Dawniej powiedziałbym o sobie fundamentalistyczny komunista, a dziś po głębszej analizie prawicowo-liberalny chrześcijański socjaldemokrata. Ciekawe. Najbardziej ciekawe to, co zapowiada ten sen. Ten czysty ekran. Bez napisów? Bez. Bez dźwięku? Ani słowa. A może rano, kiedy pan się budzi, niedokładnie pan pamięta? Niczego nie mogę zapomnieć, bo łeb mi pęka. Jeszcze jedno. Kiedy nachodzą pana takie sny? Na początku miesiąca. Biorę zasiłek, kupuję połówkę, idę do byłego prokuratora, on też kupuje połówkę, razem wpadamy do bezrobotnego dziennikarza, on nie ma połówki. A potem w nocy ten sen, biały ekran. Co to może oznaczać? Jak to co? Biały ekran, po prostu film się panu urwał. Nie. A teraz musimy jeszcze ustalić jaki. Nie porno, bo sami mężczyźni. Nie barwy walki, bo walka przegrana. Mówi pan dziennikarz. Tak, tak, jeden od śmiesznych kawałków. A, prokurator, a ile tych połówek? Dwie. No to już mamy pół żartem, pół serio. I co to oznacza? Nie wiem, złociutki, nie wiem. Kiedy urywa się film z tragedią, wiadomo, idzie na lepsze, ale kiedy urywa się komedia, no nie wiem. To tragedia. Tak niedawno, wczoraj prawie, w czasach barier, krat i pęd, gdyś w niewoli żył na jawie, wolność dać mógł tylko sen. A więc śniłeś potajemnie niekontrolowaną baśń, jak rozwinie się tu pięknie, gdy ten ogród będzie nasz. Zaczniesz chodzić po deptaku, wolny ssak wśród wolnych ssaków, pewien jutra pracy, karmy, niepodległy, solidarny. Gdy się oddasz rząd prawym, szczerym druhom wspólnych walk, ci przystąpią do naprawy, zmienią zoo w nowy świat. Sny, sny, wariata, sny. W odcinkach, porcjach i radach miały je wróble i lwy. Sny, sny, niedorzeczne sny. Sny, sny, wariata, w odcinkach, porcjach i radach miały je wróble i lwy. Sny, niedorzeczne sny. Aż udało się wspaniale, jawa nam zaparła dech, Nasi bracia są w chórale. Oficjalnym królem lew. Zamiast młota, sierpa, krzyże. Zniknął strach wszechwładne zło. Biały niedźwiedź łapę liże. Lecz co ma się śnić nam, co? Zamiast łatwiej, jakby trudniej, wszyscy z wszystkich kpią obłudnie. Dawni wielcy marzyciele toczą boje o fotele. Ogłaszało się przełomy rewolucji, wielki plan. Teraz ciszej, oszołomy. Spokój, ład potrzebny nam. Sny, sny normalne sny muszą być odpowiedzialne, aby przypadkiem znów sny nie przyśnić dawnych snów. Sny, sny normalne muszą być odpowiedzialne, aby przypadkiem znów nie przyśnić dawnych snów. Niebezpiecznych. Śpiewał Jerzy Kryszak i Andrzej Zaorski. Wcześniej słyszeliśmy Joannę Wizmur, Wiesława Drzewicza, Jerzego Skoczylasa, Krzysztofa Jaślara i Krzysztofa Zaleskiego razem z Andrzejem Zaorskim. Wracamy do naszej rozmowy i do naszego gościa, którym jest Andrzej Zimniak, naukowiec, pisarz. Urwaliśmy w połowie opowieści niesłychanie interesującej, ale uznałem, że jak opowiem ją całą, to może ludzie uznają, że już znają i nie będą kupować. Ale chyba się nie da całej opowiedzieć, bo to była opowieść o nieśmiertelności, mój drogi, więc można by odpowiadać wieki całe i nie wiadomo, czy trójka tak długo istnieć będzie. Ale nieśmiertelność jest rzeczywiście rzeczą fantastyczną. Mnie jeszcze interesuje jedna rzecz. To przenikanie się, ta symbioza nauki i literatury. Wiem, że jesteś organizatorem festiwali nauki. O tak, od dawna, właściwie od początku istnienia Warszawskiego Festiwalu Nauki uczestniczę w tym przedsięwzięciu. Uważam, że popularyzacja nauki to jest duża rzecz i potrzebna rzecz w Polsce. Ja na czym to polega? Jest to jakby... Ja to traktuję szerzej jako podwyższanie kultury ogólnie. Jak człowiek liźnie trochę nauki, trochę zobaczy, zrozumie trochę ze świata wokół, to winduje się go na troszeczkę wyższy poziom kultury, a tego nam w Polsce naprawdę brak. I ja uważam, że jak... Czyli byłeś jakby prekursorem tego, co dzisiaj robi Centrum Kopernik. To jest taka... No tak. To jest praca u podstaw. Jak uda mi się o jakiś tam ułamek promila podnieść tę kulturę, to uważam, że to będzie już jakieś spełnienie. Ale czy nauka współczesna nie jest zbyt trudna, żeby normalny człowiek ją pojął? Bo... Nie, to nie jest tak. Nauka rzeczywiście jest coraz bardziej złożona i coraz trudniej zrozumiała, ale jej elementy można przedstawiać i one są strawne dla normalnego obywatela. Chyba to najlepiej użyć przykładu. Wzór E równa się MC kwadrat jest dosyć prosty, natomiast podejrzewam, że wyprowadzenie tego wzoru jest sposób do niego dojścia dopiero jest trudny. Dopiero tak, powiedzmy, że wszyscy znają ten wzór, ale ile osób wie, co to właściwie nie, znaczy? Nie, no to parę osób, parę tak. nawet taki profan jak ja wiem, ale jak na to wpaść? Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na coś istotnego w Festiwalu Nauki, mianowicie popularyzacja nauki się odbywa wszędzie, na każdym poziomie i w każdym czasopiśmie w zasadzie. Natomiast Festiwal Nauki miał tę przewagę nad internetem, nad filmami, nad audycjami, nad książkami, że tam zapraszaliśmy ludzi, którzy sami wykonywali eksperyment. Oni własnymi rękami coś robili. Ale czy na oczach gości, czy też opowiadali o tym? Nie, sami goście to robili. Myśmy przygotowywali eksperyment dla gości. Gość, najczęściej licealista wyedukowany, przychodził i on robił jakiś element doświadczenia u nas. Na przykład to było jakieś, powiedzmy, otrzymywanie ekstraktów ziołowych, czy jakichś projektowanie leków, czy coś. Zacier plus cukier i efekt gotowy. No, to tak, to się każdemu kojarzy. Właśnie wszyscy zapamiętali z nauki chemii, ponieważ jesteś chemikiem, prawda? Wzór na alkohol etylowy, bo to zawsze w szkołach wywoływało największe podniecenie. Degustacji żeśmy nie robili, to mogę zapewnić, bo dużo nieletnich przychodziło, ale badaliśmy na przykład, jak nalewki owocowe zmiatają wolne rodniki i przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu. No więc to można było nalewkę przynieść ze sobą i zbadać, jaka jest skuteczna prozdrowotnie. Więc takie żeśmy robili rzeczy. No, bardzo ładna popularyzacja. I to było po prostu człowiek, to trzeba powiedzieć wyraźnie, że człowiek, który słucha nawet bardzo ciekawego wykładu, to częścią mózgu śpi. Natomiast jak przyjdzie zrobić eksperyment, to cały mózg się włącza wtedy, bo on musi coś zrobić. On, tak, jego komórki pracują. Robi, no tak. Planuje, coś robi i to zupełnie inaczej odbiera. Więc to jest wyższość festiwali nauki nad i również Centrum Kopernika teraz, bo tam też wiele rzeczy robią ludzie sami. Tam też nie tylko oglądają, ale mogą coś własnoręcznie wykonać, jakąś część eksperymentu, albo coś zaplanować, coś takie gry tam są. Także to jest ważne w festiwalach nauki. Ale tu ma się pan pytanie, ponieważ słyszy się takie utyskiwania, że z jednej strony nauka rozwija się bajecznie, jest za pomocą internetu o wyciągnięcie ręki, a jednocześnie powoduje to chyba, może to nie ma związku, że na nauki ścisłe idzie zdecydowanie mniej ludzi niż w dawniejszych latach. W tej chwili właśnie, gdyby szukać wydziałów, na których są wolne miejsca, to są właśnie wydziały typu fizyka, chemia, matematyka. Ale kiedyś chyba też tak było. Czy ja wiem, no kiedyś, chyba... kiedyś była po prostu różnica między wydziałami, gdzie było 14 osób na jedno miejsce, z wydziałami, na których było 5 na jedno miejsce. Był taki okres rzeczywiście, że nabór na te ścisłe kierunki był niezadowalający, ale w tej chwili chyba już nie. W tej chwili my też obserwujemy już u siebie kilku kandydatów na jedno miejsce i chyba już ten okres minął, kiedy trzeba było trochę przyciągać ludzi do ścisłych kierunków. No był taki boom na to, że szło się na zarządzanie, na studiowanie proekologiczne. Potem wielu kierowników i dyrektorów różnych spółek stwierdziło, że jednak zamiast tych ludzi, którzy są po zarządzaniu, woli wziąć ludzi z politechniki, po politechnice czy po uniwersytecie, bo oni inaczej myślą, po prostu mogą się odnaleźć w nowej sytuacji o wiele łatwiej niż tamci, którzy są wyprofilowani i do jednego celu jakby przystosowani. Żeby tutaj ciekawą rzecz otworzyć, może Marek nie wiesz, ale wbrew temu, ja początkowo też myślałem, że Andrzej reprezentuje chemię politechnika, i teraz jest to chemia i to nawet nie uniwersytet, Akademii Medycznej. Czyli... Ale ja kończyłem Politechnikę, więc jestem korzenie moje sięgają do... Zresztą chemia jest taka ponaduczelniana, ale ciekawą rzecz usłyszałem nie dalej niż wczoraj. Otóż w Ameryce zrobiono badania, który zawód jest najlepszy. Wyobraźcie sobie, za najlepszy zawód w Stanach Zjednoczonych uznano matematyka, co było dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Że to jest najlepszy zawód pod względem działania, myślenia, zarabiania, komfortu, no to się niezmęczenia. Wiąże, to... Ale ja tylko, że matematyk, który jeszcze musi jakieś kursy zrobić, żeby... Nie, ale to słuchajcie, to się wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałem, że nie należy profilować studiów na efekt nauczania bardzo konkretny. Bo się nie tak należy, nie należy studiów zamieniać w szkoły zawodowe, wyższe szkoły zawodowe. Studia powinny, no uniwersytety powinny być świątyniami wiedzy, gdzie człowiek uczy się myśleć, bo kto wie, jak będzie wyglądał świat za 5 lat, jak on skończy studia. Tak, no może by mistrzowie lokomotywy. Nowa jakaś rzeczywistość, w której powinien się znaleźć człowiek, który może w każdej sytuacji myśleć, odnaleźć się, zrobić coś nowego, coś ciekawego i coś właściwego. Ale jeszcze chcę wrócić do twojej biografii. W którym momencie, bo rozumiem, że byłeś studentem, normalnie tą politykę studiowałeś, w którym momencie zacząłeś pisać i zacząłeś publikować? To było zupełnie niezależne od tego, że byłem fantastą, bo czytałem Lema od no tak, ale kiedy się dało. Od strony biernej do czynnej to jest jeszcze pewien skok. Ale też miałem w sobie taki imperatyw pisania. To był po prostu, no, jest taki odruch Pawłowa, jak dawniej się widziało zaczernioną kartkę, białą kartkę, to się chciało...